إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamisi tulisoma hadithi moja ndani ya mlango huu wa Babul Miyah unaopatikana ndani ya kitabu Tohara, na hadithi yenyewe ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema alipoulizwa na masahaba kuhusu hukumu ya maji ya bahari, je, ni ruhusa watumie maji hayo kwa usafi kama kutawadha na kuoga kwa mwenye utaka kuswali? Mtume akajibu akasema, huwa tahuru mauhu walhillu maitatuhu. Kwa hiyo hadithi hii tukaieleza kwa jumla mbili hizi, huwa tahuru mauhu, na pia tukaeleza jumla ya pili ambayo ni walhillu maitatuhu. Sasa kabla tuingia kwa hadithi ya leo, ambayo tutafanya mraja kidogo, ili kikionekana kuwa kuna haja ya kurekebisha mafahimu tufanye hivyo. Kwanza kabisa tulisema ya kuwa hii hadithi ina sababu ya mtume kueleza haya maneno. Hiyo sababu inaitwaje katika Kiarabu? Nani anaweza kukumbuka? Kwa sababu katika aya, ikiwa aya imeshuka na ina sababu ya kushuka, hiyo sababu inaitwa sababu nuzuli. Je, hadithi ikiwa imesemwa na mtume na ili isemwe kuna mambo fulani yametokea ndio ikawa sababu, naam, hiyo inaitwaje? Inaitwa sababu lurud. Naam, sahihi. Kwa sababu alurud. Naam. Kisha pia tukasema at-taharatu laha arba'u maratib. Anitahara ina viwango vinne. Na sisi katika hivyo viwango vinne, ama unaweza kusema sampuli nne. Na sisi katika hizo sampuli nne, sisi tunazungumzia tu ndani ya mlango huu wa tahara ambao ni wa fiqhi, sampuli moja peke yake. Na hizo sampuli zingine licha kuwa zipo, lakini zinazungumzwa ama zinaelezwa kwenye mawadhi zingine ama mada zingine au masomo mengine. Sasa hizo sampuli nani anaweza kanitajia hizo maratibu nne za tahara? Naam, fadhali. Ya kwanza, hii ni ya kwanza. Naam. Ya pili nani anaweza kusema? Fadhali. Naam. Naam. Ya tatu? Nani anakumbuka ya tatu? Naam, fadhali. Tatahiru alqalbi min alakhlaqi almadhmuma. Naam. Ya nne? Nani anakumbuka mwingine ambaye hajasema? Naam, fadhali. Naam. Amma si wallahi ta'ala. Hasa ile ya kwanza ambayo ni tatahiru al-zahir min al-ahdathi wal-anjasi, hiyo ndio tunaizungumzia, ambayo tulieleza. Lakini sasa hizi zingine, mfano kama tatahiru al-jawarih min al-jaraimi wal-athami, kutahirisha viungo vya mwili wako kutokamana na jaraimi, yani kufanya maovu, walathami na madhambi. Je, hili uzumzo kwa mlango upi? Naam. Babu aljaraim, na hata katika babu alqisas, na katika babu alhudud, yote uzumzwa. Naam. Na ni kwa sababu mtu ambaye atafanya uovu kutumia mkono wake, na ule uovu ukawa amemfanyia mwenzake mwanadamu, huwa analipizwa. Kwa hivyo hapa inakuwa ni kisasi. Na kama amefanya jambo ambalo utapata kuwa uovu ule, unatakiwa afanyiwe hadi pia anafanyiwa. Kwa hivyo kama akitumia ulimi wake kumsingizia mwanamke ambao ni kadhfu, na ikathibitika kuwa hana ushahidi kamili, basi anapigwa viboko 80, ambapo itakuwa hiyo ndio nini, ndio hadhi yake. Na akiwa anatumia tupi yake kuzini, hiyo ni jarima, hiyo inapata kuwa na ni ithmu kubwa, hiyo pia bila shaka nini, anakuwa ni mwenye kupigwa mawe kama ameoa, na kama haja oa ni fimbo 100. Na hivyo pia akiwa atampiga mwenzake, almuhimu hiyo ni katika babu kama tuweza eleza qisas wal hudud wa jarim. Naam, tatheeru al qalb min al akhlaqi al madmuma. Na hili huzungumzwa mlango upi? Naam, naam, katika babu al akhlaqi wal adab. Naam, na ya mwisho hii tatheeru asiri amma siwa Allah taala, hii huzungumzwa aqida zaidi. Sasa twende mbele kidogo. Tulisema ya kuwa kwenye hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia jumla mbili. Akasema kwanza, huwa tahuru ma'uhu, ya kuwa maji ya bahari akayasifu na sifa hii ya at-tahuru, huwa at-tahuru. Tukasema hii ili jina la tahur, afadhali, hili jina la tahur ni jina ambalo lina sifa mbili. Naanza kutajia sifa mbili. Hili jina tahur lina sifa mbili. Naam, sifa hizo mbili ni zipi? Na naweza kutuambia afadhali? Yani hii katika sura al-Mubalagha kinahwi, lakini sakisha maelezo yake, hii at-tahur huwa ina sifa mbili. Hizo sifa mbili ndo zisaka ni zipi na nakumbuka? Naam, eleza kama unakumbuka, jaribu ani. Katika lugha hiyo haina shida, kwa sababu vile amesema kwa sura al-Mubalagha nahwi ni lugha. Sisi tunataka katika istilahi, yani unapoeleza hili jina at-tahur huwa ina sifa mbili. Naam, hiyo ndio maana yake. Yani huwa alma, idha kulna ala anna hadha almaa, ala anna hadha almaa tahurun bimaana tahirun linafsihi, yani maji ambayo yenyewe ni tohara, kisha mutahirun lighairihi, na pia yana uwezo wa kusafisha kitu kingine. Na tuliposema hivyo, tukasema ya kuwa Mtume amesifu maji ya bahari na sifa hii ya at-tahur, licha ya kuwa maji katika fiqhi kugawanywa kwa sampuli tatu. Naam, kwa hivyo hii ni moja katika hizo sampuli tatu ambazo mafukaha hugawanya maji kawaida, ambayo ni ya matumizi. Je, hizo sampuli tatu ni zipi? Naam, naweza kukumbuka? Hebu tu nakumbuka. Nani mwingine? Naam, fadhali. Hiyo hatukutaja kabisa. Hiyo tulisema tumeacha kwa sababu na tulikuja kueleza baadaye. Naam. Naam. Tukasema kuna maun tahirun, kisha kuna maun tahurun ambao ndio Mtume ametaja hapa, ambao ni maji ya bahari. Kisha kuna maun najis. Kwa tukasema kuwa maulama wa fiqhi wanagawanya maji sampuli tatu, ya kuwa kuna maun tahirun, na kuna maun tahurun, na kisha kuna maun najis. Sasa maun tahir tukasema kuwa ni maji ambayo yana sifa moja peke yake, nayo ni nini? Ni kuwa tahirun linafsihi, tahirun linafsihi. Lakini sifa ya pili haina, ambayo nini? Ani ghairu mutaghirin li ghairi, ani hayawezi yakatumika kwa kusafisha kitu kingine. Ni maji masafi, ndiyo ina sifa ya kuwa ni maji masafi, lakini hawezi kutumia kutawadha, wala hawezi kutumia kufanyaji kuoga, wala hawezi kutumia kuosha vyombo ambavyo vina najisi na mengine kama hayo. Naam. Kisha sampuli ya pili ni ma'un tahur ambayo tumeeleza na ndio mtume ametaja maji hayo. Ni maji ambayo ni masafi na kisha pia yanatumika kusafisha. Kisha sampuli ya tatu ni ma'un najis. Nao ni maji ambayo hayawezi yakatumika kivyo vyote kwa usafi, kwa sababu yenyewe si masafi na pia hayawezi kusafisha. Naam. Salamu alaykum wa rahmatullah. Naam, kisha baada ya hapo tukaeleza ya kuwa kuna vipengele kadhaa vinavyohusiana na maji ambavyo tulieleza. Kipengele cha kwanza ni kuwa kuna maji yanaitwa ma'un mustamal. Kuna maji ukisoma vitabu vya fiqi yanaitwa kuwa ni ma'un mustamal. Je, haya maji ambayo yanaitwa ma'un mustamal ni maji ambayo yana sifa gani, ama ni maji ina gani? Nani za kukumbuka ma'un mustamal, maji ina gani? Peke yake ukatokutawadha peke yake yandunua kutoka wapi? Yanadondoka kutoka wapi? Kutoka kwenye viungo unavyoviosha, unavyosafisha. Kwa hivyo unapoosha mathala mikono, baada ya kuosha ile maji yanadondoka, mwalimu anaita kuwa ni ma'un mustamal. Ama unapooga, yale maji yanadondoka, mathala unaosha kichwa kisha kiinama hivi, yale maji ambayo yanatona yanaitwa ma'un mustamal. Tukasema kuwa kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa hayo maji hayafai kutumika mara pili kwa ima kutawadha ama kuoga, lakini tukasema kuwa sawa, ni kuwa hayo maji yanatumika na ni maji ambayo bado ni masafi. Je, hoja ya kuonesha kuwa ni maji ambayo yanaweza yakatumika licha kuwa tayari yashatumika pale mwanzo, nani za kukumbuka? Kama hadithi moja hivi ambayo iko wazi kabisa inaonesha kuwa maji hayo yanaweza kutumika mara pili. Naam. Naam. Naam. Min fadli ma in kana biyadihi. Fadli manake ni yale maji yaliyobakia ambayo alikuwa ameyatumia kuosha nini? Kuosha mkono wake, kisha tena akatumia kuosha nini? Kichwa. Naam. Hiyo ni moja katika rifi, lakini pia zingine inshallah tutazitaja. Kisha tukaanza kueleza sasa maji ambayo umeingia ndani najisi, ndani ya maji hayo. Je, hayo maji yatakuwaje? Inshallah tutaeleza, kwa sababu pia kuna hadithi ambazo tutasoma leo zinafungamana na vipengele hivyo. Kwa inshallah tutaanza kusoma hadithi ya leo ambayo ni hadithi ya pili. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. متما نسمع هو إن الماء حقيقة ماجي. Na hapa maji ni am, kwa sababu ni mufrad ambayo imeingiwa ndani na alif na lam. Kwa hakika maji yoyote ambayo ni katika maji ya asili, iwe ni maji ya mvua ama ni maji ya bahari ama ni maji ya mto ama ni maji ya kisima ama ni maji ya chemchemu, yote hayo innal ma'a tahurun, ni masafi. Maji huwa ni masafi. Kwa hivyo ina maana kuwa maji ya mvua ni masafi, na maji ya mto ni masafi, maji ya bahari ni masafi, maji ya kisima ni masafi, maji ya mchemchemu, hayo yote ni maji masafi. Na kwa vile ni maji masafi, la yunajisuhu shay'un, hayanajisishwi na chochote. Maulama usul fiqh huwa anasema kuwa an-nakiratu fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum. Pia kwa hivyo hapa shay imekuja na imekuja katika siyaki ya nafi la yunajisuhu, kisha kasema shay'un, ani chochote. Na hapa chochote mtume anakusudia manake ambacho ni najisi, najisi yoyote. Haiwezi ikanajisisha maji ambayo asili yake ni masafi. Hapa katika kusema innal ma'a, nimesema kuwa ni lafdun amun, lafdun amun, lafdi amu manacho nini? Ni kuwa ni tamko ambalo huwa linakusanya chochote ambacho kinaingia ndani ya jina hilo. Kwa hiyo ina maana kuwa chochote ambacho kinaitwa maji kinaingia katika hukumu hii. Kwa hivyo na hii hadithi ambayo tunaisoma pia ni kama hadithi ambayo tulitangulia kusoma wiki ani ya Alhamis, ambayo ni kuwa pia ina sababu lurud, ani ina sababu ya mtume kusema haya maneno. Na sababu yenyewe ni kuwa masahaba walikuwa kuna kisima pale Madina, na hata hicho kisima ndio sababu ya hii hadithi kuitwa na jina la kuwa ni hadithu biru budha. Sasa ni kuwa hicho kisima kilikuwa kikitupwa ndani takataka, wakitupa ndani uchafu wa kila sampuli, mpaka hata vile vitambaa ambavyo wanawake wanatumia wakati wa hedhi pia walikuwa kitupa ndani, hasa kila aina, hata mbwa pia, hata nini. Lakini sasa kilikuwa ni kisima. Sasa mtume akaulizwa na masahaba, je, maji ya kisima hicho ambacho ni biru budha, je, yanafaa kwa matumizi ya kama kutawadha na kama kuoga na matumizi mengine? Sasa mtume alipoulizwa swali hilo, ndipo akasema haya maneno ambayo ameyasema. Akasema innal ma'a, hakika maji yoyote ikiwemo maji ambayo mnaulizia hayo ambayo ni kisima cha budha, tahurun, huwa ni maji ambayo asili yake ni tahara. Kwa hivyo la yunajisuhu shay'un, chochote kitakacho tupwa ndani sawa sawa kiwe ni najisi na kiwe ni vipi, hakiwezi kikanajisisha hayo maji. Akhrajahu athalathatu wasahau alimamu Ahmad. Sasa hadithi hii tunavyoona ni kuwa mtume amekataa kwa kuwa hayo maji ya kisima hicho hayanajisiki licha ya vinavyotupwa ndani katika najisi. Hii hadithi ni sahihi, hadithi ni sahihi, imesahihishwa na maulama wengi akiwemo Sheikh Albani. Ni hadithi ambayo ni sahihi, imesahihishwa na maulama wengi akiwemo Sheikh Albani. Ingawa Imamu Tirmidhi mmoja katika wale wapokezi wake alisema hadithun hasan, lakini Sheikh Albani anasema kuwa ni hadithi sahihi, amesema katika Sahih al-Jami. Sasa hadithi hii ni sahihi mpaka hapa tumefikia ya kuwa innal ma'a tahurun la yunajisuhu shay'un. Lakini sasa kisha kuna hadithi ya pili ambayo tunakuja kuisoma sahihi, kisha baadaye tutazieleza zote kwa pamoja. An Abi Umamata al-Bahili radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema innal ma'a, hakika maji, fadhal, la yunajisuhu shay'un, maji hayanajisishwi na chochote, illa ma ghalaba, isipokuwa kitu ambacho kitakuwa kimezidi yale maji, ala rehihi, mpaka kikabadilisha harufu yake, ikosa ni harufu ya kile kitu ndio inayotoka katika hayo maji, si ya ila harufu ya asili katika maji, au ta'am au ta'amihi, ila maghalaba ala rihihi au ta'amihi, ama ikawa ile najisi iliyoingia pale imekuwa ni nyingi mpaka ikashinda yale maji, hata mpaka ladha yake ikabadilika, ikawa ladha ya ile najisi, au launihi au rangi yake. Kwa vina maana kuwa ikiwa najisi mingia pale nikabadilisha yale maji rangi yake, sasa hapo ndio yale maji yanakuwa yamenajisika. Akhrajahu Ibn Majah wa dha'afahu Abu Hatim, hadithi hii ni dhaifu. Na sisi tunajua kuwa hadithi ikishakuwa ni dhaifu haitumiki katika masala ya ahkamu. Walilbayhaqi, na hadithi ingine pia mpokoe ni Imam Bayhaqi, ambao pia ni moja katika hadithi ambazo zina lafdhi moja na ile ya mwanzo. Mtume anasema almau tahurun, maji masafi, maji manake yanabakia bado ni masafi, ila intaghayyara, isipokuwa yakiwa tabadilika, rihuhu, harufu yake, au taamuhu, au yakabadilika ladha yake, au launuhu, ama yakabadilika rangi yake. Binajasatin, yakabadilika kwa najisi, tahduthu fihi, najisi ambayo itazuka, ani ilikuwa haipo ndani kisha ikaingia ndani. Kwa hiyo najisi ilipoingia ikabadilisha moja katika hizi sifa tatu, ikabadilisha harufu ama ladha ama rangi, hasa hayo maji yanakuwa maana yake tena si katika asili yake na masafi. Hapa hadithi hii ambayo tumesoma, ambayo ni ya hadithi Abi Umama, tumesema kuwa ni dhaifu, imedhafisha na maulama wengi akiwemo Sheikh Albani kwenye silsila hadithi dhaifa. Ukisoma katika Dhaiful Jami amedhafisha, naam, ndio hadithi mpokoa ni Imam Ibn Majah, lakini ni hadithi dhaifu. Ya pili ambayo mpokoa ni Imam Bayhaqi, hii pia Sheikh Albani amedhafisha, pia Sheikh Albani amedhafisha, kwa kumaanisha kuwa ni hadithi dhaifu. Asa ikiwa ni dhaifu, na tumesema kuwa hadithi dhaifu hatuijengei hoja, asa inabakia kuwa ile hadithi ya kwanza inakuwa ni sahihi. Ile hadithi ya kwanza inakuwa ni sahihi. Hadithi gani hiyo? Hadithi ambayo Mtume alisema ya kuwa maji masafi hayanajisishwi na chochote, kisha maneno yake akamalizikia hapo. Kwa hii ziada ambayo imeongezeka ya kuwa isipokuwa yakiwa yale maji ni masafi, kisha kukaingia ndani najisi, na ile najisi ikabadilisha harufu au ladha au rangi, nikawa kile kilichoingia ndani najisi, hasa ina maana mafhumu al-mukhalafa, ina maana kuwa sasa itakuwa yale maji sina si masafi, yashanajisika. Lakini hadithi ya kwanza haikutaja hayo maelezo kuhusu najisi kiingia ndani kisha ibadilisha harufu ama ladha ama nini ama rangi. Sasa hapa maulama wamelizungumzia jambo hili kuhusu ya kuwa haya maji yanayozungumzwa hapa ya kuwa ni maji ambayo hayawezi yakanajisishwa na chochote, je, ni maji ambayo ni yeyote, ani yawe ni mengi yawe ni machache, ama hapa ni yale maji mengi peke yake ndio ambayo najisi kiingia ndani, yale maji hanajisiki mpaka nini, mpaka ile najisi iwe ni nyingi kiasi cha kubadilisha harufu, rangi au ladha. Na fadhali mpaka hapo tumeelewana, si ndio? Kwa tumeelewana ya kuwa Mtume anasema maji yakiwa ni masafi hayawezi yakanajisika na chochote. Hani manda Mtume. Hasa hapa swali ambalo tunajiuliza kuwa, je, haya maji ambayo Mtume anasema kuwa hayanajisiki ni maji ambayo ni mengi ndio hayawezi yakanajisika ikiwa najisi itaingia ndani, ama hata maji machache pia? Tumeelewa swali hilo, ambapo ni kuwa yakiwa ni mengi peke yake ina maana kuwa machache, najisi ikiingia ndani hata bila harufu kubadilika ama bila ladha kubadilika ama bila rangi kubadilika yamenajisika. Lakini tukisema kuwa ni maji yote, yawe ni mengi yawe ni machache, inamaanisha kuwa hata maji machache pia najisi ikiingia ndani yale maji hayanajisiki, isipokuwa nini, mpaka rangi, ladha na harufu ibadilike ndio yatakuwa yamenajisika. Sasa ndio tunajiuliza, kuna baadhi ya maulama wametofautisha wakasema kuwa maji ambayo Mtume anayokusudia hapa kwa kuwa hayanajisiki mpaka yabadiliki harufu au rangi au ladha kwa kitu ambacho ni najisi, ni maji mengi. Lakini maji yakiwa ni machache yanajisika tu, bora najisi ingie ndani hata kama hayakubadilika chochote. Tumeelewa hapo, sio? Lakini sasa hiyo kauli haina uzito, licha kuwa imesemwa na baadhi ya maulama. Kauli ambayo ina uzito ni kuwa maji hata kama ni machache, najisi ikiingia ndani, yale maji bado ni masafi. Yale maji bado ni masafi. Sasa sisi kile ambacho tutajiuliza ni kuwa yakiwa yale maji yatakuwa ni masafi mpaka nini yabadilike, ima rangi au ladha ama harufu. Na tumeona kuwa hiyo hadithi ya kusema kuwa rangi ikibadilika ama ladha ama harufu ni hadithi ambayo ni dhaifu. Je, sasa tutasema kuwa hayo maji yashanajisika kwa sababu ya rangi kubadilika na harufu na ladha, tutumia hoja gani ambayo tukisema kuwa tunatumia hadithi hizi zote ni dhaifu? Sasa itakuwa na hii ya kwanza haikueleza maelezo hayo. Sasa hapo kinachofanya mpaka maji yawe ni najisi yakiwa tabadilika rangi ama harufu ama ladha si hizi hadithi, kwa sababu hizi ni dhaifu. Kwa hivyo nini? Ni ijma ya maulama. Kwa hivyo ijma ya maulama ndio inafanya mpaka sasa maji yawe yamenajisika yakiwa maji yale yatabadilika harufu, ladha au rangi, lakini si hizi hadithi. Ijma maana yake ni kuwa ni maulama wa zama za mtu, wa ulama wa umma huu, kisha wawe ni baada ya mtume kufa, kisha maulama wote wa zama hizo waafikiane kuhusu jambo, na kusitokee yeyote kati yao hata kama ni mmoja akatofautiana nao. Sasa wakishafikiana, hayo maafikiano yao yanaitwa ijma. Kwa hivyo itifaku ulamau hadhihi umma baada an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala hukmin shar'iyyin, yenu maana ijma. Itifaq maana yake lazima kupatikane kuafikiana ulama, maulama. Kwa hivyo hapa wale ambao si maulama hawaingii ndani, na hao maulama wanakusudiwa ni wale mujtahiduna, wale ambao ni fuqaha. Si ulama tu kuwa wewe pia umesoma kidogo unajitia pia wewe ni alim, la, maana yake lazima ufike daraja ya ijtihad. Kwa hivyo wanapoafikiana, kisha kuafikiana kwao kuwe ni baada ya mtume, kisha waafikiane kuhusu hukumu ya kisheria. Ittifaqu ulama'u, ittifaqu ulama'i hadhihi al-umma. Kwa hivyo wanapoafikiana ni kama maafikiano yao yamekuwa baada ya mtume kufa, kisha ikawa ni kwa hukumu ya kisheria. Sasa hapo inakuwa nini? Inakuwa hii ni ijma. Ina maana kuwa hiyo ni dalili moja katika dalili za kisheria inatumika, kumaanisha kuwa ikiwa watu ambao sima ulama watafikiana, maafikiano yao hayazingatii kama sima ulama, na haitu ijma. Na pia wakiafikiana lakini wao maafikiana zama za mtume, pia hiyo si ijma, kwa sababu sasa itakuwa nini? Ni maswahaba maafikiana kisha zama za mtume. Kwa hivyo itakuwa si ijma, itakuwa yotari ni hadithi ambayo ni mawkuf walakin lahu hukmu rafi'i, ama itakuwa ni ikrar ikiwa mtume alipata habari hiyo ya kuwa maafikiana jambo hilo, itakuwa ni ikrar kwa sababu mtume ashapasisha. Na ikrar ziko aina mbili, kuna ikraru nabi inakuwa ni hadithi, na kuna ikraru Allahi, yani hata mtume Allah subhanahu wa ta'ala akijua kuwa maswahaba maafikiana kuhusu jambo fulani wanafanya, na kisha ikawa jambo hilo ni sawa licha kuwa mtume hakujua, lakini Allah akinyamaza bila kumwambia mtume ili haweleze, basi nakuwa pia ni ikrar hiyo. Kwa jumla ni kuwa hii inakuwa nini? Si ijma. Kwa hiyo lazima hiyo ni baada ya mtume kufa. kisha baadaye sasa ni kuwa iwe ni katika masala ya hukumu shar'i, kumaanisha kuwa kiafikiani, lakini ikawa ni katika hukumu mambo ya kisheria, hiyo pia si ijma. Hasa kumaanisha kuwa katika jambo hili la kuwa maji yakiwa yalikuwa asili yake ni masafi, mathalan kama maji ya kisima, kisha kukatupwa ndani najisi mpaka yale maji yakabadilika rangi, ikawa sasa ni rangi ya ile najisi, ile rangi ya maji ya asili ikawa sina si rangi ile. Ama yale maji yalikuwa ni ya kisima na ilikuwa unajua ladha yake kawaida, kisha baadaye akaja kabadilika ikawa tena ladha si ile, ladha ni ile najisi. Ama maji yalikuwa ni ya kisima kisha kwa ile najisi yakabadilika kabisa harufu, ikawa sasa ni harufu ile najisi, hasa ile maji yanakuwa ni machafu na ni najisi na hayafai kutumika. Kwa hoja gani? Kwa ijma. Naam, kwa maana hiyo ni kuwa sasa hayo maji hayafai kutumika. Na sababu ya kutumika nini? Ni kwa sababu ya kuwa yamesha najisika. Hasa tunaendelea. Je, kule kunajisika kwake ni kwa sababu yalikuwa ni mengi ama hata machache pia hiyo hukumu ni hiyo hiyo? Tunasema kuwa hukumu pia ni hiyo hiyo. Kwa hivyo hakuna tofauti kati ya nini? Hukumu hiyo ya kuwa maji lazima badilike radhi, rangi au ladha ama harufu, sawa sawa maji yawe ni mengi ama nini ama ni machache. Naam. Mpaka hapo tutakuwa tumeelewana, sasa inshallah tutaeleza baadaye mengine ambayo yanafuatia. Kitu kingine ni kuwa maji yakiwa tabadilika, lakini yabadilike kwa kitu ambacho si najisi. Nadhani tulieleza ya kuwa hayo maji yatakuwa hayajanajisika. Mfano ni kuwa yabadilike rangi yake kwa rangi ya mchanga, ambao mchanga asili yake ni tahir, basi napata kuwa nini? Hayo maji bado ni masafi. Ama yabadilike, lakini yabadilike kwa harufu, kwa kuwa yametiwa ndani marashi, miski, nielewa, basi ni kuwa bado ni masafi yale maji, yanaweza kutumika kwa kuoga, kwa kutawadha, haina shida. Ama yabadilike yale maji, lakini yabadilike nini? Ladha yake, lakini kwa kitu ambacho ni tahir, pia bado nini? Bado yale maji ni masafi bado. Lakini sasa kuna wakati maji yanaweza kubadilika kwa sababu ya kuketi sana, mfano maji ya kwenye tanki kisha yaketi kwa muda mrefu bila kutumika mpaka hayabadilike, yale maji bado pia maulamu anasema kuwa nini? Bado ni masafi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna najisi ambayo imeingia ndani mpaka kubadilisha, isipokuwa ni kule kuketi kwa muda mrefu. Kwa ikiwa yale maji tutashindwa kuyatumia, labda itasababishwa na kuwa yale maji ni machafu kiasi cha kuwa yana viini, yanaweza kadhuru yule mwenye kutumia. Sasa hapa atakataa kwa sababu ya vile viini ama wale wadudu ama ule ugonjwa ambao uko ndani, lakini si kwa sababu ya kuwa nini? Najisi. Lakini tukiyapata kuwa hayana shida yote kutumia upande wa afya, basi natumia bila mushkili, inakuwa hakuna shida yote. Naam. Sasa tusome baadhi ya mambo ambayo ni faida katika hadithi hizi ambazo tumesoma. Ani mayukhadhu min alhadithi. Kwanza kabisa ni kuwa yadullu alhadithani ala anna alasla fil mai tahur. Kwa hadithi zote ambazo tumesoma zaonesha kuwa asili ya maji ni tahara. Hiyo ndio faida kwanza muhimu sana. Asili ya maji ni tohara. Kisha tukasema kuwa maji alladhi yuqayyidu hadha al-itlaq, kile ambacho kina bagua ama kinafanya mpaka kitue maji katika hii asili yake, kwa kuwa si masafi na ni kwa sababu ya kuwa yabadilika rangi ama harufu ama ladha wa kitu ambacho ni najisi, kinachotoa maji katika hiyo asili yake ya kuwa ni masafi ni ijma, ijma ul umma. Kwa hiyo ndio inafanya mpaka ya maji ni yawe sasa si masafi, wala si hadithi ambayo tumesema kwa sababu ni hizo dhaifu. Qala al-Imamu an-Nawawi ajma al-ulama ala al-qawli bi hukmi hadhihi az-ziyada. Maulama wamafikiana kwa kuwa wafanyie kazi hukumu ambayo imekuja katika ziada ile ambayo tumeeleza katika hizi hadithi ambazo dhaifu. Kwa licha kuwa hiyo ziada ni ziada imepatikana kwa hadithi dhaifu na haingetumika, isipokuwa kilichofanya mpaka hiyo ziada itumike nini? Ni jimaa, kama alivyosema Imam Nawawi. Waqala Ibn al-Mundhir, anasema Ibn al-Mundhir, ajma' al-ulama'u ala anna al-ma' al-qalil wal-kathir idha waqa'at fihi najasatun. Imam al-Mundhir anasema maulama mafikiana ya kuwa maji yawe ni machache au yawe ni mengi, idha waqa'at fihi najasatun, ikiwa najisi imeingia ndani, faghayyarat lahu ta'aman, ile najisi ikabadilisha ladha au launan au rangi au rihan au harufu, fahuwa najis, hayo maji yatakuwa ni najis. Haya ni maneno ya Imam Mundhir na amepokea ijma. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ma ajma alayhi muslimuna fa innahu yakunu mansusan alayhi, kile ambacho Uislamu wamafikiana nikawa ni ijma, hicho tayari kinakuwa ni hoja kamili. Wala na'lam mas'alatan wahidatan ajma alayha almuslimuna wala nasa fiha, anasema kuwa hakuna chochote ambacho maulama watafikiana ambacho hakina dalili. Kwa jumla ni kuwa lau utaulizwa ya kuwa je, maji ambayo tunasema kuwa yatanajisika kwa najisi inapoingia ndani, je, ni maji machache au ni mengi? Unasema ni maji yote. Na kisha je, yale maji yatanajisika wakati gani? Yatanajisika pale yatakapokuwa sasa yamebadilika sifa tatu zake: rangi, ladha ama harufu. Bas, lakini akiwa bado hajabadilika, yale maji yanakuwa bado nini? Ni masafi na yanaweza yakatumiwa. Mpaka hapa nadhani itakuwa imeeleweka kuhusu hadithi hizo.